อ่ะนะฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อที่สายของคุณนิ่มครับนะฮะคุณนิ่มปัจจุบันอายุ30ปีนะฮะแล้วก็เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพเมื่อ9ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องของเคยเจอทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องนี้กันต่อครับสวัสดีครับนิ่ม สวัสดีค่ะ สวัสดีครับนะฮะนิ่มตอนนี้นิ่มโทรศัพท์จากที่ไหนครับเนี่ย จากที่ต่างจังหวัดค่ะ ที่ต่างจังหวัดนิ่มต้องรบกวนช่วยพี่เก่งเสียงดังนิดนึงนะ ค่ะนี่ได้ยินไหมคะ นิ่มไม่สบายป่ะลูก ไม่ค่ะ อ๋อนะเสียงดูแห้งๆนะ เสียงน่าจะไปช่วงนี้ที่นี่มันหนาวนะคะ อ๋ออ่ะงั้นมาว่าเรื่องนี้ดีกว่าครับนิ่มฮะนะเรื่องที่โรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยชื่อโรงพยาบาลเราจะไม่พูดถึงกันนะ ค ่ ะ ได้ครับเรื่องเป็นไงนิ่มลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ ก็เริ่มต้นเมื่อเรื่องนี้มัน9ปีก่อนตอนนั้นเพิ่งเรียนจบใหม ่ๆ ก็ไม่ใช่เรียนจบใหม่หรอกก็เพิ่งเรียนจบแล้วก็เราเลือกที่จะตัดสินใจไปทำงานที่กรุงเทพแล้วเราก็ไม่รู้จักอะไรเราก็ไปตามสาขาที่เราเรียนจบมาแล้วก็ไปสมัครในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวๆช่อง3นะพี่ ไม่ต้องบอกขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเขารู้หลังผ่านหมด แล้วแรกนั้นค่ะแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในหอผู้ป่วยหนึ่งแล้วมันก็เป็นเลือดใหม่ไฟแรงของเด็กที่จบมาใหม่ในทุกๆคนนะพี่ที่เขาเริ่มทำงานใหม่แล้วก็แบบว่าจะควงเวรควงกะยาว ๆ ทำงานยาวๆแบบว่าไม่ค่อยได้พักอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็พอแต่ละวันเนี่ยเวลาเราควงการนี่เขาก็จะมีเวลาเบรกให้เรากะละหนึ่งเบรกละหนึ่งชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยแล้วเวลาเบรกเนี่ยเขาก็จะมีห้องเบรกให้เราเพื่อเข้าไปเบรกเราจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เรามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเนาะแต่เรานิ่มนะพอทำงานเยอะๆนิ่มก็ต้องการที่จะพักผ่ อ นถึงจะเป็นแค่หนึ่งชั่วโมงนิ่มก็ว่าหนึ่งชั่วโมงนั้นแบบสามารถที่จะพักผ่อนได้โอเคนะนิ่มก็จะแอบครั้งแรกนี่คือนัดกันกับพี่ที่ทำงานด้วยกันก็นัดกันว่าเนี่ยถึงเวลาพักเราไปด้วยกันนะในห้องพักที่ไม่ใช่ห้องเบรกของเจ้าหน้าที ่ แต่ก็ไม่รู้นะว่าประวัติในห้องนั้นเป็นยังไงมาก่อนเราก็นัดกันเราก็ว่ามันเงียบแล้วก็มันสงบมันเหมาะกับการที่จะบอกว่าพักผ่ อ นพักแต่ว่าไม่เจอใครอะไรประมาณครั้งแรกเข้าไปเราก็เข้าไปก่อนเราก็แอบเข้าไปก่อนถึงตอนถึงเวลาพักเราก็เข้าไปแล้วเราก็หลับด้วยความที่ว่าเราทำงานหนักมากเราทำงานหนักมากเราก็หลับแบบสนิทจนไม่รู้เรื่องอะไรแล้วในห้องอ่ะมันจะบอกว่าเป็นเตียงคนไข้ก็ใช่นะพี่ก็นอนบนเตียงคนไข้ อ ่ะแล้วเราก็นอนตะแคงพอเรานอนตะแคงนี้ครั้งแรกที่เจอนะก็ครั้งแรกที่เจอเนี่ยพอเรานอนไปแล้วสักประมาณสักระยะหนึ่งเราก็เข้าใจว่าพี่ที่นัดกันเนี่ยแกตามเข้ามาเราก็นอนหันหลังซึ่งตอนนั้นคือจำได้ว่าหลับสนิทแต่ด้วยความรู้สึกว่าเป็นหลับแบบเสือนะพี ่ เสือเราครึ่งหลับครึ่งตื่นคือประมาณว่าถ้ามีเสียงอะไรก็แก๊งนี่ก็คือจะสะดุ้งขึ้นมาก ึ่ง หลับกึ่งตื่นแต่เราพอดีว่าท่านอนเราคือหันหน้าเข้าผนังแล้วก็ประมาณหลับไปได้สักระยะหนึ่งอ่ะก็มีเสียงเหมือนคนปีนคือประมาณว่าปีนเตียงอ่ะเหมือนคนที่เดินก้าวขึ้นมาบนเตียงแล้วก็มานอนหมอนใบเดียวกันนะพี ่ แล้วนอนหายใจรดคอเราด้วยความที่เราชะล่าใจหรือเราไว้ใจหรือเราเหนื่อยเราก็ไม่สนใจเราก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นพี่คนลุกน่าจะเป็นพี่คนที่นัดที่คุยกันหน่อยว่าจะแอบเข้ามางีบในห้องนี้ด้วยกัน คร ับ อ่ะพอผ่านไปเกือบจะชั่วโมงนึงก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้นาฬิกาก็ปลุกอ่ะนาฬิกาปลุกเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเราก็หันเราก็ตอนแรกน่ะเราเอามือคว้าไปก่อนไม่เจอใครเราก็ตอนแรกยังไม่สะกิดใจเพราะว่านาฬิกาเราปลุกพี่เขาน่าจะ ออกไปก่อนหรืออะไรเราไม่สะกิดใจตรงนั้น คร ับ แล้วก็เราก็อันนี้คือไม่สะกิดใจไม่อะไรเลยก็ยังเข้าใจวัดครั้งแรกเนี้ยเข้าใจว่าเป็นพี่ที่นานกันมานอนซึ่งคือก็เป็นพี่ที่สนิทกันนะแล้วคือแบบว่าเหมือนจะนอนกอดกันแล้วหายใจลดต้นคอกันเนี่ยก็แบบว่าไม่ได้อะไรนะก็เราเนี่ยเข้าใจแบบนั้นไปแต่พอครั้งที่สองหลังจากที่เข้าไปในห้องนอนครั้งนั้นนะเราก็ไม่ได้มาคุยอะไรกับพี่เพราะว่าพอออกมาทำงานปุ๊บหรือทำงานวันต่อมาก็ทำงานแบบว่าหนักไม่ค่อยได้เจอกันเพราะถ้าทำงานเสร็จกับคอนโดไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เจอกันอยู่นอกงานก็ไม่ได้สนิทกันเฉพาะในงานอะไรประมาณนี ้ ก็คุยกันก็พอมาเจอครั้งที่สองอีกเราก็เพื่อความสบายใจของเราเองเพราะมันเป็นกะกลางคืนเราก็ไม่อยากเข้าไปเบรกในห้องเจ้าหน้าที่อยู่เหมือนเดิมเพราะว่ามันคนเดินเข้าเดินออกแล้วก็เปิดไฟตลอดเราก็ความจริงนะห้องตรงนั้นมันเป็นห้องปิดปรับปรุงแล้วมันไม่ได้เปิดใช้งานเราก็กลัวอยู่นะเพราะเราก็รู้อยู่ว่ามี4ห้องต่อกันตรงนั้นนะว่ามันไม่ได้เปิดใช้งานแต่มันน่ากลัวแต่ด้วยความที่ว่ามันเงียบแล้วมันส่งเสริมต่อการพักผ่อนของเราเราก็เลยว่าหาเพื่อนร่วมชะตากรรมของเราอีกเราก็นัดพี่คนเดิมอีก ค ือเขาว่าโอเคไปด้วยกันครั้งแรกนะที่เจอครั้งแรกที่เจอนะเป็นกะกลางวันแล้วครั้งนี้เป็นกะกลางคืนครั้งนี้เป็นกะกลางคืนก็เจอมาเหมือนเดิมเราก็เข้าไปก่อนแล้วเราก็หลับสนิทเหมือนเดิ ม หลับสนิทเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้จะผิดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือไต่ขึ้นมาบนเตียงเหมือนเดิมหายใจลดต้นคอเราเหมือนเดิ ม มือก็มาจับเราเหมือนเดิ ม แต่มีอีกอย่างหนึ่งที่มากวนเราก็แต่อันนี้คือไม่แน่ใจว่าเราคิดไปเองหรืออะไรหลายๆอย่างเพราะว่าปกติตอนที่อยู่บ้านที่ต่างจังหวัดเราก็จะเจอบ่อย ๆ คือเราจะมีน้องมากวนบ่อย ๆ ซึ่งตอนที่เรามาทำงานที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่าได้บอกพอดีว่าที่บ้านพ่อเขาเลี้ยงกุมารอะไรประมาณเนี้ยเราได้บอกน้องได้ไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ครั้งที่สองนี้เจอเหมือนมีคนตัวเล็กๆเป็นเด็กตัวเล็กๆมาไต่ที่ขาเนี่ยพอเจอครั้งเนี้ยไต่ที่ขาไต่เป็นเรารู้ได้เลยว่าเป็นเด็กเราก็เข้าใจว่าเป็นน้องที่ตามไป เป็นน้องกุมารที่เราเลี้ยงไว้ ใช่อันนี้คือเข้าใจผิดอันนี้คือมารู้ทีหลังตอนโทรมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังพ่อแม่บอกว่าไม่น่าจะใช่เราก็เลยแปลกใจคือตอนนี้ครั้งที่เจอครั้งที่สองเนี่ยเจอเหตุการณ์เดิมแต่มีเพิ่มขึ้นมาคือมีเด็กมาไต่ที่ขาเสร็จแล้วด้วยความที่ว่าทำไมเรามาเจอที่ทำงานทำไมเราให้เกียรติตอนนั้นเราจะไม่ห้อยพระเราจะถือกติว่าชุดทำงานของเราเป็นชุดที่ศักดิ์สิทธิ ์ ชุดที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วให้ค่าความศักดิ์สิทธิ์ของชุดทำงานเราเราก็เลยประมาณว่านี ่ทำไมเราถึงเจอเรื่องแปลกๆแบบนี้ ใช่ปกติเป็นคนที่มีเซนส์อยู่แล้วแต่มันไม่น่าจะอันเนี้ยเราก็เลยพอผ่านมาสักเดือนกว่าเราก็เลยมาถามกลับมาถามพี่ว่าพี่เนี่ยนิ่มตอนนิ่มเข้าไปนอนในห้องเนี่ยก็เล่าที่ฟังพี่ดูตามนิ่มเข้าไปไหมนิ่มเจออย่างนี้มานะครั้งแรกเราไม่ได้บอกแต่เราบอกครั้งที่สองว่าเราพี่เจอมีอย่างนี้อย่างนี้ไหมมีเหมือนมีไต่มาไต่ขาไหมพี่เขาเลยบอกว่าเอ้านิ่มเจอเหร อ พี่เขาก็ถามเราคืนแบบนี้นิ่มก็เลยบอกเอ้าแล้วทำไมพี่พูดอย่างเงี้ยพี่เขาเลยบอกว่าพี่ไม่ได้ตามนิ่มเข้าไปนอนด้วยเป็นเพื่อนนิ่มทั้งสองครั้งเลยนะแล้วนิ่มคือยืนอึ้งอยู่นานสองนานสามนานแบบว่าเราก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งเราก็เลยบอกกูนอนห้องพักเด็กห้องกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆข้างนอกก็ได้เสร็จแล้วพอเดือนต่อมา ช่วงเนี้ยก็โทรกลับไปเล่าแม่ฟังว่าเนี่ยแม่มันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยขึ้นทำไงดีคือแบบว่ากลัวกลัวแบบว่าเราจะเจออะไรไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าพอกลับมาอยู่คอนโดแล้วเราก็อยู่คนเดียวแล้วคือมันเป็นคอนโดที่เราไม่รู้จักเราไม่รู้จักเลยอยู่ที่เธอเราก็ไปอยู่แบบเนี้ยแล้วมันวางเพลงมันอยู่ในห้องคนเดียวแล้วด้วยความเป็นคนที่ไม่ห้อยพระแต่จะไหว้พระทุกก่อนนอนทุกวันแต่แล้วแม่ก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ลองเอาพระมาห้อยเดี๋ยวจะส่งพระไปให้ก็แม่ก็ส่งพระมาก็ห้อยพระเสร็จแล้วก็มาเจอครั้งที่สามนี้เจอแบบว่าเป็นครั้งที่ทำให้ตัดสินใจออกจากที่นั่นแล้วก็ไม่อยู่เลยกลับบ้านเลยทันทีย ังไงฮะเจอยังไงครับครั้งที่สาม คือครั้งที่สามเนี่ยเราที่พอดีว่าครั้งที่สามเนี่ยที่เจอเนี่ยคือวันนั้นเหนื่อยมากทำงานมาประมาณ48ชั่วโมงได้มั้งไม่ได้เบรกเลย หรอฮะเดี๋ยวพยาบาลเขาให้ควงกาดได้นานขนาดนั้นเลย พี่พูดดังสิ อ ือ อุ้ยสาวแผลออกตัวแล้วนะว่าไม่ใช่พยาบาลพอดีว่าบางที่มันก็รักไก่ได้อะพี ่ เราก็ควงมาแต่ว่ามันก็เว้นวรรคอยู่พี่มันก็ไม่ได้ควงสัก48หรอกพี่แต่มันก็เว้นวรรคอยู่แต่จำได้ว่าใน48ชั่วโมงที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราทำงานหนักมากเราพอถึงตอนช่วงที่เราจะเด็กเราก็เลยว่าเราจะเข้าไปเบรกจริงจังไม่สนใจฟ้าดินอินพรมทั้งสิ้นไม่สนใจอะไรแล้วมันเหนื่อยมากตรงไหนก็หลับได้นะตอนนั้นจะหลับตรงโต๊ะทำงานแล้วนะก็เลยแบบว่าไม่ไหวแล้วพี่ขอแล้วกันเพราะว่าข้างนอกคนก็เดินเข้าเดินออกก็เข้าไปที่เดิ ม แล้วก็พูดถ้าอยากให้อยู่ที่นี่ต่อก็ไม่ต้องมากวนไม่ต้องมาอะไรถ้าอยากให้อยู่ที่นี่อยากให้ทำงานอยากให้เจริญรุ่งเรืองในที่นี่เราพูดเลยนะก่อนเรานอนแล้วบังเอิญเราก็ชุดของเรานะเราก็ถอดพระไว้ในชุดอีกชุดหนึ่งเอาใส่กระเป๋าไว้อีกชุดหนึ่งแล้วชุดที่เราใส่เข้าไปนะคือไม่มีพระแล้วเราก็พูดแบบนั้นเราก็พูดไปเลยว่าถ้าอยากให้เราทำงานที่นี่ต่ออย่างเจริญต่อก้าวหน้าการงานในที่เนี้ยอย่ามากวนได้ไหมขอแบบพักผ่อนจำได้ว่านอนไปได้15นาทีหลับลึกจริงๆหลับลึกมากแต่15นาทีผ่านไปปุ๊บเหมือนเดิ ม ปีนเตียงขึ้นมาเหมือนเดิมขึ้นมาทำเหมือนคนรู้จักกันกอดแล้วก็หายใจลดต้นคอแล้วครั้งนี้ไม่พอเจ้าตัวเล็กๆน่ะไต่จากปลายขาขึ้นมาอยู่บนหน้าอกเราแล้วเรากระดุกกระดิกอะไรไม่ได้เราพยายามเหมือนเราอยากจะตื่นจากภวังค์เราอยากจะตื่นจากตรงจุดนั้นเราบอกว่าเราคิดเราตอนนั้นเราก็เลยคิดแต่ว่าสงสัยเขาคงไม่อยากให้เราอยู่นี่จริงๆอะไรประมาณเนี้ยเราก็สิ่งแรกที่เราจำได้คือแผ่เมตตาพอแผ่เมตตาเสร็จปุ๊บยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคิดอะไรไม่ออก อยากจะกระดุกกระดิกก็กระดุกกระดิกตัวไม่ได้อยากจะลืมตาก็ลืมตาไม่ได้พี่เข้าใจไห ม เหมือนเวลาโดนอัมหนักๆไหมบอกว่าเรากระดุกกระดิกไปเลยไม่ได้แล้วเราใจจะขาดพอมันช่วงแบบสักแวบหนึ่งในมโนมติของเราอะในมโนมติของเรานิดหนึ่งนะคิดถึงหน้าพ่อกับหน้าแม่ลอยมาปึ๊บไม่รู้อะไรอ่ะคิดหรือเสร็จก็หน้าพ่อหน้าแม่ลอยมาปึ๊บหนึ่งนะมือกระดิกได้พอมือกระดิกได้เราเอามือขึ้นมาเปิดตาเราขึ้นให้มันหลุดจากตรงนั้นพอคลายตาขึ้นเนี่ยพอมือเราขึ้นมาเปิดเปลือกตาเราขึ้นได้แล้วพอลืมตาแค่นั้นแหละ ในห้องเต็มไปด้วยความเงียบแล้วก็ความมืดแล้วก็เหมือนเราได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆไกลๆแบบหัวเราะเยาะเราแบบเราก็ได้แบบแล้วเราก็ตกอยู่ในความมืดนะประมาณ5นาทีอ่ะพี่ คือยังไงในความมืดคือห้องมันมืดอยู่แล้วมันมืดไปมากกว่านั้นอีกหรือยังไงคร ับ ใช่เราคือเราถึงเราลืมตาแล้วเราขยับได้แต่เรายังตกอยู่ในภวังค์ตรงนั้นน่ะประมาณ5นาทีได้แล้วถึงรวบรวมสติก้าวขาแล้วก็เปิดประตูออกมาแล้วอาทิตย์ต่อมาเนี่ยก่อนที่จะอาทิตย์ต่อมาเนี่ยเราโทรไปเล่าให้แม่ฟังแล้วเราก็ได้พูดอย่างนี้ไว้แม่ก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็กลับมาบ้านก็ได้ลูกไม่ต้องอยู่แล้วก็ได ้ ด้วยหลายๆอย่างด้วยความที่เราไม่คุ้นชินแล้วด้วยเราก็เจอเหตุการณ์มาแปลกในห้องที่คอนโดด้วยคือแปลกมากพี่แปลกตรงที่ว่ามีคนเปิดผิดน้ำในห้องทั้งที่ห้องนั้นเราไปถามแล้วไม่มีประวัติทั้งที่เราไหว้พระมีพระเราก็เลยบอกว่าเราเจออะไรหลายอย่างที่มันแปลกมันแปลกมากแปลกจนแบบว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วเราได้พูดไปแล้วเขาคงไม่อยากให้เราอยู่จริงๆอะไรประมาณนี้แล้วก็โทรไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่ากลับมาก็ได ้ ก็เราทนอยู่ครับสิ่งที่เราเจอ ไม่ไหวแล้วก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้าน ใช่ใช่ลาออกเสร็จแล้วหลังจากลาออกแล้วก็โทรกลับไปเล่าให้รุ่นพี่ฟังว่าเนี่ยที่เขาเจออย่างนี้มาเนี่ยพวกพี่เคยเจอแบบนี้ไห ม พวกพี่ก็เลยบอกว่าอ้าวไม่เคยมีใครเล่าให้นิ่มฟังเหร อ ว่าห้องตรงเนี้ยมันเป็นห้องที่คนไข้ที่เคยแบบว่าตายตอนคลอดอย่างนั้นอย่างนี้มาอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอเราได้ยินประวัติเราหัวใจเราแบบว่าเฮ้ยมันเป็นห้องที่ขนาดนั้นเลยเหรอพี่เราไปนับคือเราไปนอนทับที่คนตายมาเหรอหรืออะไรประมาณคือเราใจคือใจแป้วมากอะใจตกไปอยู่ตะตุ่มอะพี ่ ใจเป็นการทำงานครั้งแรกเราไม่คิดว่าต้องไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นต้องไปเจอเหตุการณ์แบบการนำนอนทับที่คนตาย ไม่ด้วยเนื้องานของนิ่มเองนะพี่พูดตรงๆนะคือมันเป็นสิ่งต้องห้ามของคนทำงานแบบนี้คือไม่นอนในห้องคนป่วยอยู่แล้วซึ่งเราถือวิสาสะไปนอนไงเราก็เลยเจอเรื่องราวแปลกๆนี่ไง ใช่แต ่ถึงแม้จะเป็นห้องปิดตายก็เถอะที่เขากำลังจะปรับปรุงด้วยสิ่งที่เขาบอกกันอยู่แล้วว่าคือเขาก็ไม่ให้นอนอยู่แล้วไงเขามีห้องพักผ่อนให้เราก็เลือกที่จะไม่นอนไง ด้วยความอันนี้ของเราเองด้วยแหละ นะฮะ แล้วพอเรามาเจอพวกพี่เล่าเขาเล่าให้ฟังแล้วเราก็ไปเล่าเหตุการณ์ที่เราเจอพวกพี่เขาฟังพี่เขาเจอใครทุกคนนะที่แอบไปตรงนั้นนะเจอหมดเราก็เลยเฮ้ยน่าจะมีคนบอกเราก่อนนะเราจะได้แบบว่าทำตัวที่มันโอเคกว่านี ้ อะไรประมาณเนี้ย ครับผม เพื่อที่จะไม่ไปลบหลู่ใครที่อยู่ก่อนมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วหลังจากที่เรารู้เรื่องทั้งหมดแล้วเรารู้สึกแย่เรารู้สึกแย่มากที่แบบว่ามันเป็นเรื่องรู้สึกแย่นะพี่แบบว่า โอเคคือประมาณนึงแล้วกันเนาะ ใช ่ได้ครับผมนะและนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับนิ่ม ใช ่ได้เลยครับนะขอบคุณมากนะหายตื่นเต้นแล้วใช่ไหมเห็นส่งมาบอกว่านะบอกว่าพร้อมที่จะเล่าแล้วพี่เห็นส่งข้อความมาละคือหายตื่นเต้นดีขึ้นแล้วนะ ใช่คนลุกยังไม่หยุดเลย โอเคได้จากประมาณนี้แหละนะพี่เข้าใจเรื่องราวคร่าวๆละนะครับนะนิ่มขอบคุณมากนะครับ ค่ะขอบคุณค่ะ ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ